الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسى عليه السلام و فرعون خبر شروع چې موسى عليه السلام دعوت پیش کړ فرعون ته هغه پیغام چې الله طرف نه راوړ الله د ربوبیت او توحید او د خپل رسالت فرعون باندې هغه دعوت ډیر بد لګېدو ځکه اولیې خو موسی علیه السلام باندې اعتراضونه شروع کړو چې ورسنا شکر کې تا باندې ما احسانات کړی او دا وی خیال نو ساتي زما رزق دې خړلې ډیر کال دمر تا کې اخلاق نشته. موسی عليه السلام جواب ورکړیو چې دا هیڅ احسان نه دی چې ما ته یادې بلکې زما احسان دې پتا باندې چې زما ټول قوم ستاسو خدمت کې او ستاسو سلطنت او بادشاہی کې لګیا دي تبا زما احسان مانی. فرعون چې کله جواب واورېدو نو بیا اعتراض وکړو چې رب العالمین څوک دی ځکه ته ځان ته په خپل رب وی نو تاسو دې وکړو چې رب زیما نو ته کوم رب یادې ته ما ته د خپل رب حقیقت بیان کا. موسیٰ علیہ السلام ورته حقیقت بیانو خامخا چې سوال چاکړی نو جواب به راضی کنا. موسیٰ علیہ السلام په جواب کې دا وی چې رب د اسمانونو د زمکو هغه رب ته دعوت ورکوم چې رب د اسمانونو د زمکو دی فرعون باندې دا خبره ډېر ناشنا ولګیدا نو خلکو ته چاپی رکاتو چوغور د دې خبرې کوي د دې سوي تاسو ولوم څه جواب نور کوي دا سور د اصول او اخلاق او خلاف خبرې کوي. موسی علیه السلام ورته بیا وی چې زه خو تا سوال کړی دی او زه جواب کوم ته چې ما ته د رب العالمین ماهیت او حقیقت خویا اما ته خو چې رب د اسمانو د زمکو دی بیا مې د ته وایي چې رب د ستاسو او رب د مشرانو ستاسو دی نو فرعون اوس د دې خبرې په جواب کې وایي دا موسیٰ علیہ السلام کو لیوانے دی دا تولی ہوئی دا زکوی چی گورا رب زیما او دے بلچا تا رب ہوئی گورا تا دا خو د عقل کې نقصان دی، دماغو کې نقصان دی، دا ځکه داسې خبره کوي. ور خلق له څومره ډاډ ورکوي کنه چې څوک بغیر زمانه بل چاته رب وی نو بلې ونی. ایواز د موسی علی السلام جواب نکاو، بلکې د ټول مخلوق تا ورول خبره چې دا خنن موسی علی السلام د سبب بل راشي بل راز بل راشي هغه به د بل خدای خبرې کوي. خو زه په دوس نه دا پتو لګوم چې څوک دا سوی نه لیونی بغیر زمانه بل چا طرف وي. او دغسی مشرکینم رسول الله صلی الله علیه وسلم تویلیو چه ده مجنون ده ولی گروی اجعل الالیه تیلہ واحدا دمر دیر خدایانو ده هر کار ده پار جدا دی موارو ده راغنوی یا خدای ده گروه تا ده خدای لیوانی ده کدا سوائی خواه. بس چاچه د الله د وحدانیت خبره کړی ده هغه ته دا نو مغستری چې مجنون قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. وی فرعون بیشکان دا رسول ستاسو ګور هغه لذترالی ګلې دترالی ګلې او دیوی رسول ستاسو زما رسول ندی وی ستاسو رسول لخا الذي يرسل اليكم اغا چرالی گلی شویده تاسو تا لمجنون او خام خالی ونی تاسی خبری کی چاگه دلیوان توب دی ولی گربا غیر زمان بلچا ترب وائی. موسیٰ علیہ السلام جواب کئی فرعون تا چته ز سره به ته خو ټولې دنیا بادشاہ نه دني می دنیا بادشاہ نه صرف د مصر بادشاہ یې نو طرف شو. رب سوکی رب المشرق والمغرب وما بينهما رب غزاد ته چې د مشرق نه تر مغرب پورې د ټولې دنیا رب دی هغه طرف ویل شي. تا د مصر بادشاہي اومنته نو بس داو د ربوبیت او د خدای توب دی وکړه تا زه رب خیمه مخکې نه وته ویلې ښا چې د اسمانونو د ځمکو مالک رب هغه ته ویل شي د مشرق او د مغرب مالک رب هغه ته ویل شي تذ سره وی وی موسی علیہ السلام رب زما هغه ذات ته چې رب زما مشرق او د مغرب چې دیوین د ټول پکړاله کنا قرآن او دغه انبیا مختصره خبره کوي انور په قیاس کوي چه رب ده مشرق و مغرب شون و رب ده جنوب و شمال ده طول طرفونه ده آغشو کنه او رب ده آغس شو چه با ده میند که دی طول و ما بینه و ما چه با میند دوارو که دی این کنتم تاقلون ای خلقو کتاسو کی آقلوی ده خبر او من ای خواه نصیحت و تکی چه گور ده خوب چه ده چه عقل درست وی کنه اب خامخا اللہ ترب وی ولی تو گره مشرق و مغرب و سجی پمیند کی ده دی مالک ده نرب خواه ده ان کنتم تاقلون ای خلقو کتاسو کیا قلوی نو هر عقل ده دی شهادت کی چه رب العالمین اللہ ده ندا خبر اومن ہے بچی فرعون دا جواب اورید نور جوابونه خلاص شو وصوله دمکی ور کوي چې جیل ته ودی واچو ما طالب حاصل پرز دا حال تا نظر چې په علم او ارز خلاص شي نو بیا ز زور نه کار اخلي دمکیانی ور کوي قال لئن اتخذت الهًا غيري وی فرعون کچرتا اونی وو مددگار او حاجت روا بغیر زمانہ لا جعلنک من المسجونین زبا اگردم تالرا داغ جیلیانونا چطول عمر پکی پراتی عمر قید چواتوی عمر قید با دیکم گوڑی من المسجونین دا سکتی موسیٰ علیہ السلام وی تا گورا دا نیم پی جندلے کنا تستا دیر غٹا کم دوری دا اے فرعون تو خوالا خبر او کہو چی اول بندو پی جنا کنا دا معاہدیم ا معاہد دا جیل ننی اریگی تما پا جیل باندیا رہے جیل خوڑیر خزے دے جیل تتلل خدا انبیاء و سنت تی انبیاء تلی دی جیلو نتخ پا دیوان نمائی رہے تو قالا ولو جیتو کا بشیم مبین وی موسیٰ علیہ السلام تب خام خاما جیل تاچے اگر کراغلیم تاتا پیو معجزہ اخکارا کما تا معجزہ خون بیابو ما جیل تاچے قال فات به نوې فرعون چې راوړې د نمون ته احکار وکړ چې تاسو سره معجزه شته نمون ته وخیا فات به ان كنت من الصادقين کوي ته رښتینه په خپل خبره کې فالقى عصاه نو بس حق پرس خو بګي نیٹی نکی کنا تاریخونا نکی کنا اغسر خو عرش نقد دا نوی چوری گا سبابشی بلرد بشیو زبا زان تیارو ما زبا کتابو نا بس امسا و سروا اوی غرزولا اوی غرزولا امسا پلا پا میدان پیزای صحبان مبین ناسا پا دہا اوکارا صحبان سے نجوڑ شکا یو خو کوئی تور کے اللہ و طویلیو چی دام ساو غرد و دا ستاخیل از کسی دی اوی دا دمام سا اللہ و طویلیو غرد و تو چوی غرد و نفع ازا فلما رآہا کانها جانن نریمار هغه دې نریمار جوړ شو زکه چړم به حالتو بلار بولې زتوی چې موسی عليه السلام روپ پرې نو دي کاغذ ته ځه جوړ شو کنه بیا وړې خطرناک هغه کوم چې جانن نرے مار سے جوڑ شو نو اللہ مدبرن موسیٰ علیہ السلام محقر دخپل امسان تختی دو اخو اللہ رب العزتو یا موسیٰ اقبل ولا تخب روا پس شا یری گما انکا من الامنین تا تا امن دے یراو پا بلچا اور پریوزی خواہ پوځ کله د فرعون په مخ کې وغورځول کنا نو صعبان او مبین ته نه جوړ شو لو یا اجزا پنځایه ده بل معجزہ راويستو لاس پل د ترحنا فیضا ی بیضا للناظرین ناسا پا تک سپینو د پاره د کتونکو خلق بکاتو لکه نور ته چې ګوري سرګې به بریخیزي دا سرنا پکې الله پیدا کړی و دا دوه معجزې ورکړې موسی عليه السلام لا چې فرعون تزین دا سره ووسه ځکه دا د یو پیغمبر تصدیق یې کړه یو خلق مطالبه هم کوي همیشه د پیغمبرانو نه چې مونږ ته معجزه مونږ ته معجزه دې پیغمبر پاک نه څومره مطالبه کړي دي قران کې ها چې فاته به آیتن او لولا آیاتینا به آیتن دې ولې معجزه نه راوړي مونږ ته ولې معجزه نه راوړي بدل د باطل یو حرب ده چې استعمالي یې ها الله انبیاء له معجزې ورکړي وي هر پیغمبر لا خپل مناسب چې دا قوم په تصدیق کې یقینو کې چې دا پیغمبر دی ساحر او جادوګر نه دی او د نبی علیہ السلام هغه سي معجزې نوي لکه نورو پیغمبرانو چې وي اگر کذیبه تنوم دقه غوښتي ها چې موږ د موسی علیه السلام په شان معجزه پکار ده موږ د صالح علیه السلام په شان معجزه پکار ده ناقه موږ د عیسی علیه السلام په شان معجزه پکار دي چې مړی ژوند کوي دی وو ته دا وی ښا چې موږ د تک معجزه وایو هغه پېښ او هغه نبی علیه السلام نپیش کولا و اللہ رب العزت و تنور کولا ولی زکا چلوی معجزہ قرآن دے نیلوی معجزہ نشتا چلوی معجزہ موجودی نورو تساجت دے زکا اللہ دی پیغمبر لاغا معجزات نی ورکلی مشعور چکم نور انبیاء و تورکلیو یو خوزی وجنا دې امت فضیلت تا دی چې دې ایمان راوړي په غیب باندې بس دې امت فضیلت تا دی چې دې با تاسو نه کوي بس خو چې سوا ته ویل شي الله تعالی په پاره او تصدیق کوي چې بس موږ ومنل او دا د ډیرو عزتمند خلقو کار دی عزتمن انسان درون اخلاق والے انسان اگر تا چی خبر او کی نو آپی سو چکی اگر تا سر چیر میں نکی بیا سو چکی پاگی باندی نو بس دلت ہے خبر اپریو دی و خاموش ہے سر اگر تا دو خیارو دا قلمندو خلقو کار دی یوه بن اسرائیلی ښا تاریخ په پلوبه او په نخرو خوشالي نل ازکه غی صدقه دغه معجزې ورکړې وې ښا دغه معجزې چې دی وی ګټه نه ویل دولس چې نیروان نکړې نو په دې خوشالي ده ښا دا ناشنا دا عادت نه خلاف کارونه ویلی زه من او سلوا بوله راتلو مری په دای خوشاله ده دا وریه زه سور په کې ده هغه په دای خوشاله ده الله وی دا امت خوري را قلمند امت ته دا هډیر درنو اخلاق والا خلق ده دی لکه دا ماشومانو کلونی نگواری کلونی و دینا خوش آلی دی تا خود درانه خبره کوا صحیح و رشتی خبره کونو منی بینو بس خواه معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصر دیر دی چه وقت پا وقت باندخ کارشوی چه حدیث طول تاغی نڈک لکھا او جی اغی کم مطالبہ کولنو دا اللہ ندی ورکڑی والا خوا ذکر درزی فضیلت او شرافت قال اوی فرعون ان رسولکم اللذی ارسل الیکم لمجنون بشکا پیغمبر ستاسو آغا چرا لیگل شویتا استا دو خام خالی ونے دے اگر دے بغیر زمانہ بلچا تھا رب وی قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغرب وما بینهما اے فرعون تدسر ابی کرکمان غٹا دی منتی دا نویز پساری ما مصر کے بعد چاہی کہنتو اے دا خدای ما تراش چی خدای دا توخی ما حق ذات چی رب دا مشرق و دا مغرب دیم او اگا سوچ پمیند دی دوالو کی دی ان کنتم تاقلون کتاسو کی عقلی نظمہ خبر ابو منے دکہ توحید مسئلہ دا قلمندو مسئلہ دا دادا پاگلانو جاہلانو مسئلہ نہ دا چی سر کی بوسی عقل بکی نئی نور سنیفا اللہ وی دادا قلمندو خبر دا عقل بکینو توحید بمانی قالا لئن اتخذت الان غیری بیا فرعون اوی اے موسیٰ علیہ السلام کچرتا انیو بل مددگار بغیر زمان لأجعلنک من المسجونین خام خواب ضرور بی ضرور او بگر زمتا لراز تازد جیلیانونا اگر سخت جیل چوتوی قال اوی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتکا بشیم مبین اگر کراغل امتا تا پا یو معجزی اخکارا قال فات بیهی اوی فرعون چراغل نمونگ تیو خیا کرن چمونگ اوینو منا ان کنتا من السوادقین کتب دیخ پلا خبر کرشتینے چما سر معجزشتا بس بی خیا فالقا ساوی غرز الامساق پلا فیضا ای صعبان مبین ناسا پا او یو اجدہا و اخکارا و نزایدہو راویستو لاسپل دترخنا ذکر اللہ و طویلیو چی تخرج وزمی ذکر اللہ جناحی تباول لاس ولزان سر جوخ کی اب یا بے روبا سے تکسپین دوازی علامہی لکہ دی سب بٹن نشتا پاگی او بلی گی پاگی او ملکی گی نخو چے ترخت ہے کی نو بس رنا با ختم شی او چے راوی باسی نو بل بشی دی ودغا طریقی تا نو راوی استولاس پل نا سبا تک سپینو دا پارا دا کتن کو دو معجزی اللہ ورکڑی اوغی فرعون تو خوئی لیکن فرعون منی کم دیکھے اگر بیا خپل سیاست کئی خوا چل وجوڑی چی مقابلو کی او ساہران راجمہ کی خا.